أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله geçen hafta birincisini yapmış olduğumuz Mustalahul Hadis dersinin ikinci kısmına ikinci dersine geçtik. Henüz daha Beykuniye'nin nazmına başlamadık. Mustalahul Hadis ilminin öncesinde Mukaddimetul İlim babından bu ilmi ilgilendiren önemli bir takım meseleleri zikredeceğimizi söyledik. Ona devam ediyoruz. Hatırlarsanız eğer geçen dersimizde dedi ki hadis ilmi diye bildiğimiz ilim iki kısma ayrılır. Birinci kısım ilmul hadisi rivayeten, rivayet yönünden hadis ilmi. İkinci kısım ise ilmul hadisi dirayeten, dirayet yönünden hadis ilmi. Dedik rivayet yönünden hadis ilminden kasıt şudur. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bize nakledilen hadisleri, bunların lafızlarını, bunların lafızlarının zaptını, bunların içindeki ahkamı vesaire bize ileten ilimdir dedik. Ve bunun sürecini anlattık. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam döneminden başlamak üzere ta altın çağına kadar bu hadis sürecinin, rivayet sürecinin nasıl geliştiğine dair öz bir bilgi verdik. Şimdi bugün inşallah Allah nasip ederse asıl meseleye geldik. İlmul hadisi dirayeten, dirayet yönünden ilmi hadise geldik. Burada kasıt nedir? Dirayet yönünden ilmi hadis dediğimiz zaman kastımız şudur. Usulül hadis, yani mustalahul hadis gibi. Nasıl ki fıkhın bir usulü vardır. Buna usulül fıkıh diyoruz. Usulül fıkıh nedir? Usulül fıkıh genel kaidelerdir. Genel kaidelerdir. O kaideler ile insanlar naslardan istinbat yapar. Öyle değil mi? Genel kaidelerdir. Mesela demiştik usul fıkıh nedir? Usul fıkıh der ki el-emru yaktadi el-vucub. Emir vacip vücubluğu gerektirir der. Fakih gelir. Usulcünün koymuş olduğu bu temeli alır. Nas'a gider. Bakar hangi nas'ta emir sigası varsa ne yapar? O emir sigasından vaciplik hükmünü çıkarır. Öyle mi? İşte mustalahul hadis de hadis ilmi için aynen böyledir. Ahkam yönünden değil, kabul ve ret yönünden. Kabul ve ret yönünden. Mustalahul hadis ilmi şudur. Kaideler bütünüdür. Mustalahul hadis ilmi kaideler bütünüdür. Bazı kaideler koyar. Bu kaidelerdeki gaye nedir? Kabul edilecek hadislerle kabul edilmeyecek hadisleri birbirinden ayırabilmektir. Yani hem senet için hem de metin için bir takım kaideler koyar. Muhaddis bu kaideleri bu hadislerin üzerine uygular. Hadisler eğer bu kaidelere uyuyorsa bu hadisleri kabul eder. Eğer hadisler bu kaidelere uymuyorsa o zaman bu hadisler kabul edilmez. Öyleyse nedir? Mustalahul hadis hadis ilmi için usul ve kaidelerdir. Mustalahul hadis hadis ilmi için usul ve kaidelerdir. Tabii bu girişi yaptıktan sonra alimler mustalahul hadis ilmini şu şekilde tanımlamışlardır. Demişlerdir ki ilmun bi kavaide yu'rafu biha ahvalu senedi vel metni min haythul kabuli vel raddi. İlmun bir ilimdir. İlmun bi kavaide, kaideleri bilmektir. Yu'rafu biha, o kaideler ile bilinir. Yu'rafu biha ahvalu senedi vel metni, senedin ve metnin halleri bilinir. Min hayyithul kabuli ve raddi, kabul ve ret yönünden. İlmun, ilimdir. Bi kavaide, kaidelerle. Yu'rafu biha, o kaideler ile bilinir. Ahvalu senedi vel metni, senedin ve metnin halleri bilinir. min haythul kabuli ve raddi. Rad ve kabul yönünden. Veyahut da bazı alimler ise şöyle demişlerdir. El kavaidul muarrifetu halel ravi vel mervi. Ravinin ve mervinin, yani ravi senet, mervi ise metin, rivayet edilen. Mervinin halini bildiren kaidelerdir. Ravinin ve mervi. El kavaidul muarrifetu halel ravi vel mervi. Ravinin ve mervinin, yani ravi rivayet eden, el mervi rivayet edilenin halini bildiren kaidelerdir. Şimdi şeye dönelim. Tarifimize dönelim inşallah. İlmun bi kavaide. Şimdi biz ilmun dediğimiz zaman, ilmun dediğimiz zaman beraberinde neyi çıkarmış olduk içinden? Cehaleti çıkarmış olduk. Yani çünkü şimdi bizim ortaya koymuş olduğumuz bu tanımın ne olması lazım? Cami' ve mani' olması lazım. Efradını cami', agyarına ise mani' olması lazım. Yani bu tanımın altına girecek olanları kapsayan, bu tanımın altına girmeyecek olanları ise men edecek lafızların seçildiği bir tanım olması lazım. İlmun dediğimiz zaman biz buraya neyi dahil ettik, neyi çıkardık bu tanıma? Bir defa en başta çıkardığımızı söyleyelim. Cehaleti çıkardık. Demek ki bu ilimle ilgili cehaleti tamamen tanımımızın dışına çıkardık. Peki ilimden kastımız nedir? Daha önce de hatırlarsanız demiştik, ilmin tarifinde çok ciddi bir ihtilaf var. İlmin tarifinde çok ciddi bir ihtilaf var. Mesela kimisi ilmi tanımlarken ne demiş? Kimisi ilmi tanımlarken demiş ki el ilmu, ilim nedir? Bilginin vakaya mutabık olmasıdır demiş. İlim, bilginin vakaya mutabık olmasıdır. Yani sendeki bilgiyle o işin doğru hali birbirine uygun olması lazım demiş. Kimisi ilim yakindir demiş, kesin bilgidir demiş. İlim nedir? İlim demek kesin bilgidir demiş. Kimisi demiş ki ilim bilginin bizzat kendisidir. Kimisi demiş ki ilim idraktır, idrak etmektir. Yani bir meseleyi idrak edebilmektir. Kimisi demiş ki ilim insanın kendindeki bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. Yani bende bir diyelim bir şey var, bir bilgi var. İhtiyaç duyduğumda onu kullanabilme melekesine ilim demişler. Mesela kimisi ilim bilinmesi gereken şeyi kişinin bilmesidir demiş. Kimisi ilim insana bilinmesi gereken şeyi tam bir şekilde keşfettiren melekedir demiş. Yani bir konu var, o konuyu size tam önünüze aydınlatacak, tam açacak, her haliyle size bildirecek şeye ilimdir demiş. Kimi alimler de demişler ki ilim gerçekten tarif edilemeyecek kadar zordur. Mesela bunlardan biri de kimdir? Bunlardan biri de Gazali'dir, öyle değil mi? Çünkü ilimle alakalı o kadar çok tarif yapılmış ki ve her tarifi gelen başka biri eleştirmiş. Aslında bunlar hepsi ilmin, yani bu zikredilenler ve daha fazlası, benim burada zikretmediklerim, hepsi ilmin aslında bir yönden tanımıdır. Yani her bir alim ilmi başka bir noktayı esas alaraktan tanımlamaya çalışmış. Yani kimisi ilmi, ilmin mahiyetini anlatmaya çalışmış. Kimi ilmin faidesini düşünerek ilmi tanımlamaya çalışmış. Kimi ilmi zıddından ayırabilmek için bir tanım yapmış vesaire. Ama sonuçta bunların hepsi ya ilmin mahiyetine, ya faydasına, ya onu diğer zıddı olan cehaletten ayırmaya yönelik tanımlardır. Hepsi de kısmen nedir? Hepsi de kısmen doğrudur. Belki biraz daha her biri kendi içinde tafsilatlandırılabilir. Ama kısaca söylemek gerekirse biz ilim dediğimiz zaman cehaleti biz bu şeyin içinden çıkardık. Bu tanımın içerisinden çıkardık. Bi kavaide dediğimiz zaman ilmun bi kavaide veyahut da kimisi ilmun bi usulin ve kavaide demiş. Yani usul ve kaideleri bilmektir. Şimdi biz burada usul ve kaideler dediğimiz zaman usul neydi? Usul. Usul مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُيدُ. Öyle değil mi? Başkasının üzerine bina edildiği şeydi. Yani kaide de aynen böyledir. Kaide de zaten asıl kelimesinin manalarından bir tanesi de kaidedir. Yani bir şey koyarsınız ortaya, bir külli bir hüküm koyarsınız. Onun altına birçok şey girer. Onun altına birçok hüküm, cüz'i olan hüküm onun altında toplanır. Kaide budur. Yani kaide de nedir? Asıldır. O zaman biz böyle dediğimiz zaman buradan bu ilmin ne olduğunu anladık. Bu ilmin usulî bir ilim olduğunu anladık. Bu ilmin, yani öğreneceğimiz bu ilmin furu'a taalluk eden bir ilim değil de usulî ilim. Yani ana kaideler koyan, külli kaideler koyan bir ilim olduğunu anlamış olduk. Peki ne işe yarıyor bu kaideler? Yani bu kaideleri bilmek, bu usulleri bilmek ne işe yarıyor? اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ. Senedin ve metninin hallerini bilmeye yarıyor. Yani demek ki hadis, mesela bir hadis dediğimiz zaman hadis kaç kısımdan oluşur? Hadis iki kısımdan oluşur, öyle değil mi? Bir senet kısmı vardır. Yani o hadisi bize rivayet eden ravilerin silsilesi olan kısım vardır. Bir de metin kısmı vardır. O ravilerin ulaştığı son nokta vardır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu o son söz, bizi ulaştırmış oldukları nokta vardır. İşte bu ilim bazı kaideler koymuş. Bu kaideler ile biz ya senedin veyahut da metnin hallerini biliyoruz. Tamam? Peki ne yönden hallerini biliyoruz? Yani bunların halini, keyfini, sıhhatini mi biliyoruz? Biz bunların maddi durumunu mu biliyoruz? Biz bunların işte efendim siyasi görüşlerini mi biliyoruz? Yani senedin ve yani ne yönden biz bu bildiğimiz bilgi bizi bize faydası nedir bu bilginin? Min hayful kabuli ve reddi. Red ve kabul yönünden. Yani hangi senedin makbul bir senet olduğunu, buna bağlı olarak da hangi metnin makbul bir metin olduğunu, hangi metnin makbul bir reddedilecek bir metin olduğunu veya hangi senedin reddedilecek bir senet olduğunu bize bildiren kaidelerdir. Tamam? Yani mesela örneğin ne demiş? Bu bir örnek verelim anlaşılsın diye. Hem metinle ilgili hem de senetle ilgili. Mesela bu ilim bir kaide koymuş. Demiş ki bir hadisin kabul edilebilmesi için o hadisi rivayet eden ravinin adalet sıfatına sahip olması lazım. Bakın bu nedir? Bu bir kaidedir. Öyle mi? Şimdi biz bu kaideyi alıyoruz. Hemen hadisin senedine gidiyoruz. Bakıyoruz orada X oğlu Y diye biri var. X oğlu Y'ye bu kaideyi uyguluyoruz. Bakıyoruz ki X oğlu Y nedir? X oğlu Y içki içen veya kumar oynayan veyahut da işte herhangi bir bid'ata bulaşmış olan bir insandır. Ha, biz diyoruz ki bu adamın adalet vasfı yoktur. Adalet vasfı yoksa bu adamın rivayet etmiş olduğu hadiste ne edilmez? Kabul edilmez. Bak bunu reddedilenler sınıfına koyduk. Veya mesela bu ilim diyor ki bu hadisin metni ne olmayacak? Bu hadisin metninde şuzuz olmayacak. Şuzuz olmayacak. Yani ravinin rivayet etmiş olduğu rivayet kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif olmayacak. Kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif olmayacak. Aynı hadisi diyelim iki ravi rivayet etti. Biri çok sika, İmam Malik gibi, İmam Zühri gibi, yani şöhreti çok nam yapmış muhaddislerden. Biri ise sıradan, yani çok güvenilir ama çok ciddi şöhret yapmamış olan biri. İkisinin rivayet etmiş olduğu lafızların arasında fark var. Ve bu şöhreti çok yayılmamış olan ravinin rivayeti, bu şöhreti çok yayılmış ve İslam ümmeti tarafından kabul edilmiş alime muhalif. Öyle mi? Bak biz ne yaptık? Bu kaideyi uyguladık ve bunun rivayetini şazdır diye reddedilenler sınıfına koyduk. Bu diğer imamınkini de kabul edilenler sınıfına koyduk. Mahfuzdur diye kabul edilenler sınıfına koyduk. Demek ki kastettiğimiz budur. Yani bu kaideleri senede ve metne uyguluyoruz. Onların ahvalini bilmek için. Hangi yönden hallerini kabul edilecek mi? Kabul edilmeyecek mi? Kabul edilenleri bu defa kime gönderiyoruz? Kabul edilenleri bu defa rivayeten hadis ilmiyle iştigal edenlere gönderiyoruz. Öyle mi? Bir mesela mustalahul hadisçiler koymuş oldukları kaidelerle hadisleri kabul ve ret yönünden ikiye ayırdıktan sonra kim alıyor hadisleri bu defa? Makbul olan hadisleri muhaddisler alıyor. Bu defa ondan işte onun lafızlarını düzeltme, onun işte lafızlarını tam doğru şekilde zapt etme, işte onu içinden çıkacak ahkamı bize zikretme, o hadisten bir Müslümanın Müslüman olarak hangi yönlerden faydalanabileceğini bize zikretme ameliyesi ondan sonra gerçekleşir. Şimdi bu ilim, işte biz bu ilme ne diyoruz? Mustalahul hadis veyahut da ilmul hadisi dirayeten diyoruz. İlmul hadisi dirayeten diyoruz. Şimdi bu ilimle ilgili bazı temel, bu ilmin tarihiyle alakalı, bu ilmin nasıl geliştiğiyle alakalı inşallah bazı bilgiler de vermiş olalım sizlere. Şimdi bu ilmin aynı rivayet ilimlerinde olduğu gibi zaten iki ilim birbirine paraleldir. Yani birbirinden kopması mümkün olmayan iki ilimdir. Ondan dolayı şimdi buradaki devreleri dinleyin. Geçen dersimizde anlattığımız rivayet ilimlerinin devrelerini karşılaştırın. Göreceksiniz ki ciddi manada aralarında bir bağ vardır. Yani iki ilmin gelişmesinde ciddi manada bir bağ vardır. Birinci dereceden bu ilmin geçirmiş olduğu devre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin dönemidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun sahabesinin dönemidir. Bu ilmin temel kaidelerini, yani hadisleri kabul ve ret yönünden hallerini beyan eden kaideleri ve usulleri kitap ve sünnet daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken aslında koymuştu. Ve sahabe de her ne kadar bu ilim müstakilleşip kaideleri ve kuralları tedvin edilmese de kendi zihinlerinde, kendi beyinlerinde bu kaideler mevcuttu. Bu kaideleri kitaptan ve sünnetten ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmişlerdi. Mesela Allah Azze ve Celle onlara demişti ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Ey iman edenler, fasık size bir haber getirdiği zaman onu açıklığa kavuşturun. Yani onun getirmiş olduğu haberi açıklayın. Şimdi bu ayet sahabeye neyi öğretmişti? Bu ayet sahabeye bir, haberi getiren insanın haberinin makbul olabilmesi için adalet sıfatına sahip olması, fasık olmaması gerekir. İki, fasık olanların rivayeti kabul edilmez, onların rivayeti araştırmaya ve tesebbüte tabi kılındıktan sonra kabul edilir. Bu şimdi mustalahul hadis ilminde bir kaide midir? Yani ravine adil olması, onun rivayetinin kabul olabilmesi için bir şart mıdır? Evet, bak bunu kim koydu? Bunu koyan sahabedir. Bunu koyan estağfurullah, Kur'an-ı Kerim'dir, sahabeye bunu öğrenmiştir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde onlara şunu söyledi, dedi ki نَدَّرَ اللّٰهُ اِمْرِئًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. Allah o kişinin yüzünü aydınlatsın ki benden bir makale işitir, bir söz işitir, onu işittiği gibi aktarır. Onu işittiği gibi aktarır, öyle mi? Mesela biz mustalahul hadis ilminde ne diyoruz? Ravinin rivayetinin makbul sınıfına girebilmesi için ravinin zabıt sıfatına sahip olması lazım. Öyle mi? Zabıt. Yani ezberlediğini doğru ezberleyebilmesi, duyduğunu, rivayeti doğru ezberleyebilmesi ve bunu eda ederken de doğru eda etmesi gerekir. Bakın bunu aslında kim koymuştur? Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye öğretmiştir. Öyle değil mi? Yani فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. Yani benden işittiğini işittiği gibi başkalarına eda edecek, başkalarına ulaştıracak. Bu da nedir? Bu da zabıt kaidesinin bizzat kendisidir. Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara neyi öğretmişti? مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ. Yani benim üzerime yalan söyleyen ateşteki yerini hazırlasın demişti Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar hepsi ve daha benzer, yani zikredilebilecek olan şeyler kitap ve sünnetin mustalahul hadisle ilgili ana kaideleri sahabenin nefislerine yerleştirmesiydi. Tabi sahabe kendi döneminde, sahabenin döneminde bu ilim müstakilleşmiş bir ilim değildi. Yani kitabı kitaba dönüşmüş veyahut da birilerinin gel otur sana işte mustalahul hadis dersi vereyim demiş olduğu bir ilim değildi. Evet. Ama sahabenin uygulamalarına baktığımız zaman, bu kaideleri uyguladıklarını görüyoruz. Mesela örneğin, misal olarak söyleyecek olursak, Ebu Bekir radıyallahu anha bir nene gelip Ey Ebu Bekir diyor, ben mirastan hakkımı istiyorum. O da diyor ki ben ne kitapta ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu hükümde ben sana bir pay verildiğini bilmiyorum diyor ve sahabeye soruyor. Orada Muhammed İbni Mesleme, orada Mughira İbni Şube, ey Ebu Bekir diyor, Allah Resulü böyle bir vakada 1/6 verdi diyor. O da diyor seninle beraber buna şahitlik edecek başka biri var mıdır? Yani senin bu rivayetin hani böyle bir şey söylüyorsun, bunu başka bilen var mıdır? Muhammed İbni Mesleme ayağa kalkıyor. Evet diyor, ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 1/6 verdiğini gördüm. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 1/6 verdiğini gördüm diyor. Hakeza mesela Ömer radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eş'ari onun kapısına gelip kapısını çalıyor. Onun kapısını çaldıktan sonra 3 kere gidiyor. Sonra Ömer radıyallahu anh onu çağırıyor. Niye diyor beklemedin gittin? O da diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Dedi ki siz bir yere gittiğinizde izin alın. Yani 3 defa kapıyı çalın. Size izin verilmezse de gidin diyor. Peki senin bu konuda şahidin var mıdır diyor. Başka o da evet diyor. Muhammed İbni Mesleme geliyor ve diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle dediğini işittim. Mesela Ali radıyallahu anh hadis aldığı zaman insanlardan ne yapıyor? Hadis aldığı zaman insanlardan yeminle hadis alıyor. Yani yemin ettiriyor ve yemin ettikleri zaman o hadislerini ne yapıyor? Hadislerini kabul ediyor. Şimdi bunlar hepsi neyi gösterir? Bunlar hepsi o tesebbüt, yani o rivayetlerde tesebbüt etme, hani haberleri kabul ve ret yönünden 2 kısma ayırmanın sahabenin nefislerinde yerleşmiş olduğunu ne yapar? Sahabenin nefislerinde yerleşmiş olduğunu gösterir. Yine mesela daha sonra, yani bu tabi kısmi uygulamalardır. Yani bazı sahabenin, hepsinin değil, bu çok kısmi bir uygulamadır. Yani her sahabe bunu böyle yapmamıştır. Ama bazı sahabeler tesebbüt olması açısından rivayetlere bu şekilde muamele etmişlerdir. Lakin Osman radıyallahu anh'ın dönemine gelinince biliyorsunuz sahabenin döneminde fitne başladı. Ve bu fitneler önce Hazreti Osman'ın halifeliğini eleştirmekle başlayan, daha sonra Hazreti Osman'ın şehadetine kadar varan bir süreç ile bitti. Tabi fitne başlamış oldu ve Hazreti Osman'ın şehadetindeki en önemli etkenlerden bir tanesi uyduruk mektuplardı. Öyle değil mi? Yani fitne ehli Hazreti Ayşe'nin dilinden ve bazı sahabelerin dilinden mektuplar yazmışlardı ve bu mektupları da sağa sola göndermişlerdi insanlara. Yani Hazreti Osman'ı şikayet eden, Hazreti Osman'ın işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetine hıyanet ettiğini yazan bazı mektuplar, bu şekilde insanlar ayaklandırılmıştı ve o kalabalıktan istifade ederek birileri de Hazreti Osman'ı işte katletmişlerdi ki inşallah o da Allah Azze ve Celle'nin huzuruna şehit olarak yükseldi. Çünkü daha dünyadayken cennet ile müjdelenenlerdendi zaten. Şimdi bu dönem vaki olunca, yani fitneler başlayınca bu insanların ne adaletine güvenilir? Bu insanların ne din yönünden bunlar emanet sıfatı vardır bunlarda? Hiçbiri mevcut değildir. Ve böyle bir yalan da işin ucunda var. Yani uydurma mektup söz konusudur. Bundan dolayı Muhammed İbn Sirin, yani selefin büyük imamlarından olan Muhammed İbn Sirin ne diyor? كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتَنْ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. Ne İmam Müslim mukaddimesinde, yani Sahih'in mukaddimesinde rivayet ediyor. Diyor ki insanlar isnattan sormazlardı. Yani mesela bir sahabe tabiine rivayet ettiğinde, bir tabiin tabiine rivayet ettiğinde birbirlerine isnadı sormazlardı. Ama ne zaman ki fitneler vaki oldu, yani Hazreti Osman'ın fitnesini kastediyor, o zaman dediler ki سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ, bize ricalinizi isimlendiriniz. Yani size bu hadisi kim rivayet etti? Bu hadisi nereden getirdiniz? Bunu bize ne yapınız? İsimlendiriniz. Demek ki mustalahul hadis ilminin veya mustalahul hadis ilminin kaidelerinin cüz'i olarak kullanılmaktan çıkıp külli olarak kullanılmaya başlaması ne zamana denk geliyor? Güvenin ortadan kalktığı döneme, yani Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin son dönemine. Bu dönem geldiğinde zaten fitneler ondan sonra başlıyor. Ali radıyallahu anh başa geçiyor. Ali radıyallahu anh'a karşı işte Muaviye radıyallahu anh biat etmediği için onun arasında bir savaş çıkıyor. Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın katillerini talep ettiği için Zübeyr ve Talha karşı karşıya gelmek durumunda kalıyorlar ki sahih olan tarihe göre bunlar savaşmıyorlar, birileri savaşı başlatıyor. Yani hem Hazreti Ayşe'nin hem Hazreti Ali'nin haberi olmadan birileri savaşı başlatmış oluyor. Ama bu dönemden sonra artık güven dönemi bittiğinden dolayı, fitne dönemi başladığından dolayı artık insanlar bir cüz'i olarak, kısmi olarak değil, külli olarak hadisleri kabul ve ret yönünden bir takım kaideler uygulanmaya başlıyor. Ama yine bu ilim müstakil bir ilim haline gelmiyor. Tabii muhaddisler biliyor. Yani hadis ilmiyle iştigal eden insanlar bu kaideleri biliyor, bu kaideleri uyguluyor. Ama ne değildir? Ama bu kaideler müstakil bir ilim haline gelmemiştir. Bu tabi'in ve etba'u tabi'in döneminde de böyledir. Tabi'in ve etba'u tabi'in ve onlardan sonraki dönemde de bu aynı şekilde böyle devam etti. Yani bu ilim erbabının yanında malumdu. Bir hadisin makbul ve red edilmesi için bilinmesi gereken kaideleri biliyorlardı. Ama bunu ne yapmıyorlardı? Bu müstakil bir ilim haline gelmiş veyahut da bir ders haline gelmiş değildi. Rivayet ilimleriyle iç içeydi. Rivayet ilimleriyle iç içeydi. Yani bir hoca talebelerine hadis rivayet ederken aynı zamanda hadisleri kabul ve red kaidelerini de onlara bu şekilde öğretmiş oluyordu. Yani hadis ilmiyle iç içe, rivayeten hadis ilmiyle, dirayeten hadis ilmi bu dönemde de neydi? Bu dönemde de iç içeydi. Yani biz bakıyoruz mesela, örneğin İmam Malik ne diyor? Ben Medine'de 70 tane insan biliyorum. Bunların her biri takvada işte vesaire çok önde olan insanlardır ama ben bunlardan hadis almadım diyor. Niye? Çünkü bunlar hadise ehil olan insanlar değillerdir veya zabıt yönünden ehil olan insanlar dedi. Yani takva yönünden, adalet yönünden bir problemleri yoktur ama bu anlamda nedir? Bu anlamda zabıt yönünden bir problemleri vardır. Bundan dolayı İmam Malik onlardan ne yapmamıştır? Hadis almamıştır. Ve İmam Malik, mesela İmam Şafii daha sonradan Risale kitabını yazdığı zaman, Risale kitabını yazdığında Risale kitabının bir kısmı hadis ilimlerini de, yani Mustalahul Hadis'le ilgili bilgileri de içeriyor. Mustalahul Hadis bilgilerinin bir kısmını da içeriyor. İmam Şafii bunları nereden öğrendi? İmam Şafii bunları İmam Malik'ten öğrendi. Öyle değil mi? İmam Malik'in yanındaki o 10 yıllık öğrencilik sürecinde bunları öğrendi. Şimdi İmam Malik bunları öğrettiği zaman Mustalahul Hadis ilmi bir müstakil ilim miydi? Değildi. İmam Malik ona ne dersi vermişti? Muvatta kitabının dersini vermişti. Demek ki rivayet ilimleriyle dirayet ilimleri o dönemde neydi? O dönemde iç içeydi. Henüz birbirlerinden ayrılmamışlardı. Tabi bu dönemde fırkalar iyice yayılmaya başlıyor. Hadis uydurmacılığı gelişiyor. Hadis uydurmacılığı bu dönemde ne yapıyor? Hadis uydurmacılığı bu dönemde gelişiyor. Yani batıl fırkalar, bid'at fırkaları kendi bid'atlarını destekleyebilmek adına bazı hadisleri ne yapıyorlar? Uyduruyorlar. Mesela örneğin ne gibi? Hazreti Ali'nin faziletine dair hadislerin Rafiziler tarafından uydurulması gibi. Öyle mi? Veyahut da Emevileri yücelten, Ehl-i Beyt'i kötüleyen hadislerin Emevi taraftarları tarafından uydurulması gibi mesela. Evet, bu dönemde hadis ilmi ile ilgili bazı eserler verilmiştir. Bu dönemde Mustalahul Hadis ilmi ile alakalı bazı eserler verilmiştir. Ama bu eserlerin, yani bu ikinci dönemin eserlerinin özelliği nedir? Bunlar bu fennin müstakil olarak bütün konularını kapsayan eserler değildir. Yani Mustalahul Hadis ilminin konularının bütününü kapsayan eserler değildir. Sadece bu fennin bazı konularını içeren kitaplardır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? İmam Malik'in Muvattası'dır. İmam Malik'in Muvattası'nın farklı farklı yerlerinde bu ilmin bazı kaide ve kurallarına İmam Malik işaret etmiştir. Mesela İmam Şafii Er-Risale kitabında, yani İmam Malik'in öğrencisi olan İmam Şafii Er-Risale kitabında usul fıkha dairdir. Yani genel bilgileri usul fıkha dairdir. Ama işte haber ahad, ondan sonra işte rivayetlerin kabulüyle ilgili bazı kurallarla dair bir bölümü bu kitabında ne yapmıştır? Bu kitabında yazmıştır. Bu kitap bir müstakil Mustalahul Hadis kitabı değildir. Ama Mustalahul Hadis'in bazı konularına değinmiş olan bir kitaptır. Yine mesela bu dönemde İmam Bukhari sahihinde, özellikle mesela ilim kitabında, sahihinin girişinde ilim kitabında bu fennin bazı kaidelerine bab isimleriyle işaret etmiştir. Ve altında o kaideleri destekleyen rivayetlere yer vermiştir mesela. Yine İmam Müslüm'ün sahihi, yani biz hatırlıyorsanız eğer içeriye girmeden önce mescitte İmam Müslüm'ün sahihine ders olarak yapıyorduk. Ve bu derslerin içerisinde ilk mukaddime ile başladık. Hani mukaddimeyi şöyle bir geriye dönün düşünün. Mesela bu İbn-i Sirin'in rivayetini görmüştük, öyle değil mi? كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ. Yine mesela İbn-i Abbas'ın bir rivayetini görmüştük orada. Hatırlıyorsanız hani insanların hali bozulunca güvenin de bozulduğuna dair İbn-i Abbas'ın gene bir rivayetini mesela okumuştuk. Şimdi İmam Müslim bunları bize niye mukaddimesinde zikretmiş? Mustalahul Hadis ilmiyle alakalı aslında bazı kaideleri ifade etmek için, öyle mi? Bakın müstakil bir kitap yazmamıştır ama sahihinin girişinde hadislerin kabul ve ret yönünden bir takım kaideleri sahihinin girişinde zikretmiştir. Mesela İmam Tirmizi hakeza sünnenin yani sonunda ne yapmıştır? İlel yani hadislerin illetleriyle alakalı bir bölüm telif etmiştir. Bunlar hepsi ve benzeri kitaplar var. Yani bunlar ve benzeri bir takım kitaplar var. Bu kitaplar nedir? Bu kitaplar hadis ilminde müstakil olmayan, Mustalahul Hadis ilminde müstakil olmayan, rivayet ilimleriyle işçe Mustalahul Hadis'in bazı kaidelerinin yazılmasıdır. Sonra üçüncü dönem geliyor. Bu üçüncü dönem de nedir? Hicri 3. asırdan sonra başlayan dönemdir. Bu dönemde hadis, hani biz geçen şey yapın, üçüncü dönemde rivayet ilimleri artık müstakilleşiyor dedik ya. Hakeza rivayet ilimleri müstakilleşirken Mustalahul Hadis ilmi de müstakilleşmeye başladı. Mustalahul Hadis ilmi de müstakilleşmeye başladı. Ve bu dönemde ilk defa Mustalahul Hadis'le alakalı müstakil kitaplar yazıldı. Yani bir kitap Mustalahul Hadis'in bütün konularını kapsayan ve tafsilata giden kitaplar yazıldı. Mesela bunlar o zaman aynı usul fıkıhta dediğimiz gibi burada da diyeceğiz. Yani sebebini ya da bitireyim inşallah öyle anlatayım sebebini. Bir İmam Rama Hurmuzi El-Muhaddisul Fasil kitabını yazdı. Yani genel hemen hemen bütün muhaddislerin ittifak seviyesinde nakletmiş oldukları ilk bu konuda fende müstakil yazılan kitap Er-Rama Hurmuzi'nin El-Muhaddisul Fasil kitabıdır. Daha sonra İmam Hakim, yani bu Müstedrak kitabının sahibi olan İmam Hakim Ma'rifetu Ulumul Hadis isimli kitabını yazdı. Bu hadiste biraz daha, yani Rama Hurmuzi'nin yazdıklarının daha genişletilmiş bir hali olarak yazdı. Daha sonra iki dönemde Hatibul Bagdadi geldi. Hatibul Bagdadi normalde bu fennin birçok müstakil konusu hakkında müstakil risale yazdı. Yani mesela diyelim şimdi bu Mustalahul Hadis'in konuları nedir? İşte mesela hadis ve hadisin kısımları, işte sahih, diyelim ki hasen, gerçi hasen tabiri sonradan kullanılmaya başladı iyice. Hasen, işte zayıf, işte bunun bize geliş yolu itibariyle ayrılması, mütevatir, ahad, öyle mi? İşte ravi, ravinin halleri, ravinin adapları mesela, tahammül, işte eda vesaire. Bunlarla alakalı müstakil kitaplar yazdı Hatibul Bagdadi. Bir de fenni tamamen kapsayan, yani genel olarak bütün fennin meselelerini içine aldığı El-Kifaye kitabını yazdı. Tabii bu süreç ta 7. asra kadar devam etti. Ta ki İbn-i Salah gelinceye kadar. Sonra İbn-i Salah Ulumul Hadis isimli kitabını yazdırdı talebelerine. Daha sonra bu kitabı şu anda Mukaddimetu İbn-i Salah diye meşhur zaten. Yani asıl kitabın ismi Ulumul Hadis'tir. Ama sonradan Mukaddimetu İbn-i Salah diye ün yaptı bu kitap. Bu kitapla beraber zaten önceki dönem tamamen kapandı. Yani çünkü İbn-i Salah bir dönüm noktası kabul ediliyor. Mustalahul Hadis ilminde İbn-i Salah ve İbn-i Salah'ın kitabı dönüm noktası kabul ediliyor. O dönem, önceki dönemin hepsini İbn-i Salah aldı, özetledi, birleştirdi, hepsinden faydalandı ve o kitap yeni bir kitap haline getirdi ve artık alimlerin üzerine yoğunlaşmış olduğu kitap İbn-i Salah'ın ne oldu? İbn-i Salah'ın kitabı oldu. Ta bu dönem işte devam etti. En son işte Hafız İbn Hacer geldi. Hafız İbn Hacer geldiği zaman Hafız İbn Hacer de kendinden önceki bütün alimlerin o ilminden istifade ederek daha güzel bir kitap ortaya koydu. Ve bu süreç bu şekilde devam etti. Yani o zaman üçüncü dönem biraz uzun. Tabii o üçüncü dönemi de ne yapabiliriz? Üçüncü dönemi de kısımlara ayırabiliriz normalde. Ama bu bizim burada yapmak istediğimiz gaye, bunu inşallah sonraki seviyelerde, yani her dönem, her dönemin kitapları, bu kitaplarla ilgili alimlerin söyledikleri ile alakalı daha tafsilatlı ileride inşallah, yani ileriki seviyelerde konuşuruz. Bizim burada bilmemiz gereken şey şuydu, onu anlatmaya çalıştık. Üç kısma, genel itibariyle üç kısma ayırdık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin dönemi, daha sonraki sahabeden sonra ta 3. asra kadar olan dönem ve 3. asırdan sonrasını ele aldık. Bunu da niye yaptık? Yani özellikle söylememiz gereken bir, yani bir ilmi tasavvur etmek, sonra yani bir ilmin sürecini bilmek, gelişme sürecini bilmek, onu öğrenmede katkı sağladığı için. Yani şu anda biz diyelim bu ilimle alakalı bir malumatımız var en azından. Nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl gelişti? Bir bu. İki, bu ilimle ilgili oluşturulan bazı şüphelerin asılsız olduğunu anlamak. Şimdi hani dedik ya, 3. asırdan sonra bir takım Mustalahul Hadis ilmiyle alakalı kitaplar yazıldı ya, müstakil olarak. Bazı İslam düşmanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin etrafında şüphe oluşturabilmek için bakın diyorlar, ta 3. asırdan sonra bu ilmin kaide ve kuralları netleşmiş. Peki bundan önceki dönemdeki o kadar rivayet, yani onca rivayet, daha bu ilmin kaidesi yok, kuralı yok, hangisi makbul, hangisi merdud, biz bunu nereden bileceğiz diyorlar mesela. Hakeza bunu aynı dedik hadis ilmi için de yapıyorlar ya, bu hadisler çok sonra yazıldı diyorlar mesela. Biz nereden bileceğiz o döneme kadar, bu hadislerin yazılana kadar sağlam bir şekilde geldiğini mesela. Biz bunun cevabını vermiştik, öyle mi? Bunun da cevabı nedir? Biz aynısını söyleyeceğiz. Mustalahul hadis ilminin kaideleri ta sahabenin yanından vardı zaten, öyle mi? Sadece bu var olan şeyler ne yapılmamıştı? Yazıya dökülmemişti. Biz bu ehli zendakaya ne diyoruz? Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ta Hazreti Ebubekir döneminde yazılması Kur'an-ı Kerim'e bir halel getirmiş midir? Diyecekler ki, şimdi şeye geleceğiz, onların mantığına geleceğiz. Hemen bize cevap olarak ne diyecekler? Ama iyi de Kur'an-ı Kerim'i Allah kendi koruması altına almıştır. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle kendi koruması altına almıştır. İstersen 5 asır sonra yazılsın. Peki şimdi bizim asıl sorumuza, bizim onlara soracağımız soru. Peki diyeceğiz, Allah Kur'an-ı Kerim'i hiçbir aracı kullanmadan mı koruma altına almıştır? Yoksa bir takım insanların zihnini ve beynini kullanarak mı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır? Mecbur ya diyecekler ki yok, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim zaten korunuyordu, sonra pat diye birden kitap haline geldi. O zaman diyeceğiz biz sizinle hiç tartışmıyoruz. Çünkü sizin aklınız olmadığı için konuşmaya da teklife de ehil değilsiniz. Ya da diyecekler ki evet, Allah Azze ve Celle sahabenin zihinlerinde bu Kur'an-ı Kerim'i bize hafzetti. O zaman biz de diyeceğiz ki Allah aynı şekilde sünneti de bu insanların şeyinde bize hafzetti. Eğer siz bize deseniz ki sahabe Kur'an'ı korudu ama hadisi koruyamadı, diyeceğiz bu ne? Yani eğer böyle insanlarla nasıl Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i bize hafzetti? Yok, eğer sahabe demek bu kadar güvenilir insanlarsa, bu ilmi de, bu ilmin kaidelerini de, bu ilmin kaidelerinin tatbikini de hafzeden, kendinden sonraki nesle ulaştıran insanlar ve o nesle güvenen insanlar kimdir? Sahabe topluluğudur. Ondan dolayı hadis de, hadisin kaideleri de vardı, bir melekeydi ama ne yapılmamıştı? Ama kitabete dökülmemişti. Kitabete döküldüğü zaman da zaten birileri oturup kafasından bir şey çıkarmadılar. Bir önceki nesilden sözlü olarak öğrenmiş olduklarını veya önceki neslin kitaplarında ve rivayetlerin akabinde zikretmiş oldukları kaideleri bir araya topladılar. Sadece var olanı tertip ettiler. Öyle mi? Yeni bir şey çıkarmadılar. Sadece ne yaptılar? Sadece var olanı tertip ettiler. Evet. Şimdi bizim kendi kitabımıza gelince, yani bu kısa mukaddimeyi yaptıktan sonra birer ders halinde bizim kendi kitabımıza gelince, bizim kitabımızın ismi nedir? El-Beykuniye. Öyle mi? Yani El-Beykuniye kitabıdır. Şimdi bu kitap, niye bu kitaba Beykuniye denmiş? Çünkü bu kitabın sahibi olan Şeyh Ömer İbni Muhammed İbni Fetuh El-Beykuni El-Şami El-Şafi'i yazar kendini Beykun denilen yere nispet ettiğinden dolayı kitabına da Beykuniye denmiş. Tamam? Yani yazar kendini Beykuni olarak Beykun'a nispet etmiş. Kitap da Beykun'a, yani Beykunlu'ya nispet edildiği için Beykuniye denmiş. Şeyh Ömer İbni, Şeyh Muhammed İbni Fetuh El-Beykuni El-Şami El-Şafi'i. Şimdi Beykun bu müellifin hem ismiyle alakalı, hem nesebiyle alakalı, hem de tercümesiyle alakalı elimizde tam bir bilgi yok. Elimizde tam bir bilgi yok. Hatta muasır alimlerden Şeyh Abdülkerim El-Hudayr, yani kendisi Suud'da ikamet eden, yaşı bir hayli ilerlemiş olan muasır muhaddislerden biri olan Şeyh Abdülkerim El-Hudayr, bu alimin elimizde bir tercümesinin olmadığını da söylüyor. Yani bu kimdir, nerede doğmuştur, nerede yaşamıştır, ne yapmıştır? Bununla ilgili elimizde bir bilgi olmadığını söylüyor. Kimileri Beykun'un Azerbaycan'da bir bölge olduğunu söylüyorlar. Beykun'un, yani kendisi Şam'da, Şamlıdır. Ya aslen Şamlıdır, sonradan oraya göç etmiştir. Veyahut da nedir? Oralıdır, sonradan şeye gelmiştir, Şam'a gelmiş olan biridir. Elimizde tercümesi yok. Yani kimdir, nedir vesaire, buna dair bir biyografi elimizde mevcut değil. Bundan dolayı tabi Şeyh Abdülkerim Hudayr bunu bazı alimlerin geçmiş zamanda ihlastan dolayı isimleri şöhret bulmasın diye kendilerini gizlediklerini söylüyor. Yani bazıları vardır. Bunlar bazı alimler İslam tarihinde gelmiştir. Kitapları İslam aleminin her tarafına yayılmıştır ama kendileriyle ilgili elimizde bir bilgi yoktur. Mesela bunlardan biri kimdir? İbn-i Acurrum'dur, değil mi? Bizim kitabını okuduğumuz Ecrumiye'nin sahibi. Bütün İslam aleminde herkesin bildiği bir kitaptır Ecrumiye. Ama sahibiyle ilgili insanların elinde ne yoktur? Bir bilgi yoktur. Bunu da olabilir ki o dönemde alimlerin bazısı ihlastan dolayı isimlerini gizlemek isterlerdi. Bu sebepten dolayı. Beykuniye kitabı bir nazımdır. Ve nazımı gerçekten bu kitabı yazanın bu konuda çok ciddi ehil olduğunu gösterir. Çünkü lafızları, lafızlardaki kolaylığı, işte beyitlerin sonundaki kafiyeler uyum gerçekten mükemmeldir. O mükemmelliğinden dolayı hem kısa, hem öz, hem hadis ilminin ana ve asli birçok, hepsini değil, birçok meselesini barındırdığından dolayı neredeyse bu fende ehil olan, mütemekkin olan alimlerin hemen hemen hepsi birinci seviye olarak talebelerine bu kitabı okutmuşlar. Yani biz bu menheci kimden öğrendik? Biz bu menheci, yani Mustalahul Hadis'te birinci seviyede Beykuniye ezberlettirilir ve Beykuniye'nin şerhi yapılır. Ta ki talebe bu ilmin asli meselelerinin hakkında malumat sahibi olsun diye. Bu konuda özellikle muasır olup ciddi hadis ilminde mütemekkin olan alimlerin tedris metodundan öğrendik. Çünkü onlar bu şekilde yapıyorlar. Ve neredeyse diyorum, yani belki hepsi bunu yapmıyordur ama birçoğunun bu şeyle ilgili, kitapla alakalı yazılı veyahut da sözlü bir şerhini bulursunuz mutlaka. Yani muasır hadis ilmiyle iştigal eden alimlerin birçoğunun Beykuniye kitabına dair yazılı veyahut da sözlü mutlaka bir şerhini bulursunuz. Zaten kitabı ezberliyoruz şu anda. Birçok beyti de ezberlemiş olması lazım. Zaten fark etmişsinizdir. Allahu alem. Yani nazımdaki kolaylık ve akıcılığı fark etmişsinizdir. Evet. Evet. Burada duralım inşallah. Allah'ın izniyle bir dahaki haftaya başladığımızda Kitaba girmeden önce birkaç tane tanım zikredelim. Ondan sonra senetle, metinle alakalı hadis, sünnet, eser. Sonra kitabımıza Allah izin verirse başlayalım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ